in verband met het tweejarig bestaan op 4 november aanstaande van Corior Stoffenzaak aan het Raadhuisplein 17 in Hoogkarspel geven wij iedere klant 10% korting op al onze stoffen. Bij elke aankoop van 25 gulden krijgt u een gratis lot. De eerste prijs is een naaimachine. De tweede prijs is een stoffenbon ter waarde van 100 gulden. En de derde prijs is een rokkenspuit. De actie loopt van 4 tot en met 8 november. Tijdens deze dagen hebben wij voor de kleintjes een leuke attentie. De trekking van de loten vindt plaats op 11 november door de vrouw van burgemeester Broens. Corior Stoffenzaak. Raadhuisplein 17 in Hoogkarspel.